Book 2 22. 22. Small talk 3. Poltatteko te? Ennen kyllä. Mutta nyt minä en enää polta. Häiritseekö teitä, jos poltan? Ei, ehdottomasti ei. Se ei haittaa minua. Juotteko jotain? Konjakkia? Ei. Mieluummin olutta. Matkustatteko paljon? Kyllä, useimmiten ne ovat työmatkoja. Mutta nyt olemme täällä lomalla. Mikä kuumuus? Kyllä, tänään on oikein kuuma. Mennään parvekkeelle. Huomenna täällä on bileet. Tuletteko tekin? Kyllä, meidät on myös kutsuttu.